ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ndugu zangu Islam، أصلي katika jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu، asli yake ni upole na ulaini. Mtu anatakiwa aamrishe mema na kukataza munkar kwa ulaini na upole، na hivi ndivyo alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بيا الله سبحانه وتعالى عليكم بلك موسى نهارون متموات متكوف وفرعون أكوان بيا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. نندني kwa فرعون kwani amepetuka mipaka، mwambieni maneno ya ulaini، wenda akapata mauidha au akamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala akarudi katika haki. Wa fi sahihi Muslim عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا دان ولا يندع منه إلا شان. ثم نسمع أقول هاو باتكاني كتك جامبو إسبقوه لبامب جامبو هيلو نهاو نوش أقول كتك جامبو isipokuwa ulichafua na kuliaibisha jambo hilo. Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa dana wala yundau min shay'in illa shana wala yakhfa alaykum. Hadithu al-A'rabi fi sahihain jaa al-A'rabi fabala fi ta'ifati al-masjid fatajarahu an-nas فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدوي الكوجة katika msikiti wa mtume صلى الله عليه وسلم akakojoa pembe ya msikiti akakojoa. Masahaba wakamkataza wakamkemea، mtume صلى الله عليه وسلم akawakataza masahaba hao na kuambia mwacheni amalize mkojo wake. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه. ألفو ماليزا مكجواك ثم صلى الله عليه وآله وسلم akaamrisha ndoo ya maji ikamwagwa pale, pakasafishwa mahali pale aliponajisisha yule bedui. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita na kumwambia kwa upole kabisa, inna hadhihi almasajid la tasmuu li shay'in min hadha albawl walqadar innama hiya li dhikrillah wa qira'ati alquran, misikiti haifai haisilihi kwa lolote katika uchafu huu mkojo na uchafu wote. Misikiti ni mahali pa kuheshimiwa, ni mahali pa kutajwa Allah na kusoma Qur'an na kufanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala misikiti. Kwa upole kabisa Mtume akamfanyia da'wa bedui yule. Madha kala hadha al-a'rabi, hadha al-a'rabi kala Allahumma arhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada. Kutokana na upole wake Mtume sallallahu alayhi wa sallam na mauidha yake mazuri, huyu bedui akasema Allahumma arhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada, nirehemu mimi na Muhammadi tu, usimrehemu yoyote pamoja na sisi. Hii ni kuonesha jinsi Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyokuwa mpole katika da'wa. Lakini ikiwa upole au kufaa katika da'wa, munkar ikiwa hauwezi ukaondoshwa isipokuwa kwa shida na ghilza, kwa ukali, lazima ufanyike ukali. Kama ulaini au kufaa, upole au kufaa katika munkari huo, lazima utumike nguvu na shida na ukali katika da'wa ili kuondosha munkari huo, hata pamoja na Waislamu. Hata Waislamu pia mara nyingine wanatakiwa wafanyiwe ukali kwa ajili ya kuwakataza munkari. Allah subhanahu wa ta'ala kwa Waislamu ambao wamekataa sulhi, wamekataa kusuluhishwa, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha qitali dhidi ya Waislamu hao. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa in ta'ifatan min almu'minina qatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي لكذلوم موجة بكل بيلي جوية كل كجين فقاتل التي تبغي حوان وإسلام waliokataa sulhi. Kwa hiyo ikiwa kuna haja ya kutumika ukali na shida katika da'wa, lazima utumike ukali huo. Nabii Musa alayhi salatu wassalam alimfanyia ndugu yake Harun ukali baada ya nabii kuitwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kupewa utume, huku nyuma jamaa zake wakafanya ushirikina na kutengeneza ndama wa dhahabu wakawa na muabudu min duni Allah. Watakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu huwa. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea, alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala akawaelezea kaumu Musa walivyofanya mushirikina dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wanaabudu ndama waliomtengeneza wenyewe kwa kulii. Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea baada ya aya moja baada ya hii jinsi Musa alivyomfanya ndugu yake alivyomfanyia ukali. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. Akashika kichwa cha ndugu yake akawa anakikokota na mkokota kwa kichwa kali aliyomfanyia ndugu yake Harun. Qala inna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bi al a'da wa la taj'alni ma'a al qaumi adh-dhalimin. Harun akamwambia ndugu yake kwamba hao walitaka kunimaliza baada ya kufanya ushirikina huu, kwa hiyo sikuweza kuwazuia, usinijalie pamoja na hao watu madhalimu. Kwa hiyo shida Nabii Musa alimfanyia ndugu yake Harun kwa kumkokota kichwa chake. Kwa ndugu zangu Waislamu, naam, upole unafanywa katika dawa, lakini ikibidi pia unafanyika upole katika dawa, ushida na ukali katika dawa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimfanyia alim min ulamai sahaba Muadh ibn Jabal, alimfanyia ukali alipowasalisha watu salatu al-isha, akarefusha sala. Katika baadhi ya riwayati wanasema alisoma suratul Baqara salatul isha. Mmoja katika vijana akatoka katika sala ile akasali peke yake akenda zake. Baada ya kuelezewa Muadh kwamba kuna fulani alitoka katika sala yako akasali peke yake, akasema la'allahu munafiq, pengine huyo ni mnafiki. Yule kijana aliposikia habari hiyo, haraka haraka akenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa mashtaka kwa Muadh. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfanyia ukali Muadh, akamuita na kumwambia afadhalun anta ya Muadh, je, unataka kuleta fitna wewe Muadh, kurefusha sala ya isha? Ukali aliofanyiwa Muadh bin Jabal, alim min ulama as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimfanyia ukali Usama bin Zaid alipomuua mtu mmoja baada ya kusema la ilaha illa Allah, kafiri akasema la ilaha illa Allah. Usama bin Zaid akainua upanga na kummaliza. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoambiwa tukio hilo akamwita Usama na kumwambia akataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah, umemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah. Usama akajitetea innahu kana muta'awidan, alikuwa anajilinda tu kwa upanga. Mtume akamwambia kaifa madha taf'alu bi la ilaha illa Allah, akataltahu baada an qala la ilaha illa Allah. Usama ibn Zaid radiyallahu anhu anasema fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika alyawm. Mtume akawa anakariri ibara hiyo mpaka nikatamani kwamba sijasilimu kabla ya siku hiyo. Ukali aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Usama ibn Zaid. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya ukali mwingine kwa makhawari, akasema maneno ya kutisha kwa makhawari, sharru qadla tahta adimi samaa makhawari. Ukali wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na vitisho vyake kwa makhawari. Kwa hiyo ukali unatumika kwa watu kama hawa makhawari, lakini wafanyiwe ukali kwa sababu ya kukataa ilmu sahaba, ilmu ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Walikataa wakafanya ukhawariji wao wa kuua watu bure, wakafanyiwa ukali na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuitwa kilabu nnar. Al-Allama Al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah يقول لا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتحذير من الغلو في الدين. هكونا شك وبشرية الإسلام إمكوجة كتهدريش غلو بتكم باكة كدين، وأمرت بالدعوة إلى سبيل الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لكنها يقول الشيخ بن باز رحمه الله لكنها لم تهمل جانب الغلظة والشدة في محلها حيث لا ينفع اللين lakini uislamu sheria ya uislamu haiweka kando yani ya shida na ukali na dhilba katika mahali pake ikiwa ulaini haukufaa ikiwa upole haukufaa katika dawa lazima itumike shida lazima itumike dhilba na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayuhan nabii jahidil kufara wal munafiqin واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير امتم جاهد الكفار والمنافقين وفني جهاد او كفار ومنافقين واغلظ عليهم فنشد نوكالك ومأواهم جهنم وبئس المصير يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة فيو الله سبحانه وتعالى في انا امرش اكالي katika sehemu nyingine na katika watu wengine wafanyiwe ukali kwa ndugu zangu wa Islam dawa iko katika upande wote mbili katika upande wa ulaini na upole na pia katika upande wa ukali pia dawa inatakikana wallahi الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نقزان الإسلام حتى نبودي أمومب الله سبحانه وتعالى مرق ومار الثبات في هذا الدين الحنيف والثبات في المنهج الصحيح والثبات في العقيدة السليمة إلى الموت لزيما مرق وما تموم بعض سبحانه وتعالى أتوب ثبات كتك دينه تكوف أتوب ثبات كتك منهج صحيح يمتوم صلى الله عليه وسلم لما صحبوات أتوب ثبات كتك عقيدة سليمة إلى الموت ndugu zangu waislamu la yafa alaikum kwamba vishawishi ni vingi ulimwenguni kuna changamoto nyingi ulimwenguni ya kuweza kumpoteza mwanadamu kuna ulimwengu kuna nafsi kuna hawa kuna shaitani hivi ni baadhi ya vitu ambavyo vinamshawishi mwanadamu na kumtoa katika haki na Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha vitu hivi kuwatahadharisha waislamu na vitu hivi ambavyo vinaweza vikampoteza mwanadamu Iblis ash-shaytan wad-dunya والهوى والنفس الأمارة بالسوء كيف الخلاص وكلها أعدائي موجة نسمى دنيا شيطان نهوى فيبي تجيوكوا نبتهيبي نبتهيبي لمعدوي ذيوك لمعدوي ذا كل ذيما قموان بعض سبحانه وتعالى الثبات الله سبحانه وتعالى متهدرش يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور انيوان اهدي اول حق usikughuruni na kukudanganyeni uhai wa ulimwengu maisha ya ulimwengu yasikudanganyeni wala isikudanganyeni ghururu shaytani Hivi kila mwanadamu anatakiwa kila siku amuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala thabat asije akapotezwa na kuondoshwa katika haki na vitu hivi. Ndugu zangu wa Islamu, Allah subhanahu wa ta'ala anapiga mfano kwa kadhi aliyetoka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawacha mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, akaingia katika ukafiri. Allah subhanahu wa ta'ala amemfananisha na mnyama mbaya. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala linabiyihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fantalakha minha faatbahu shaytan fakana minal ghawin walau shi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba hawah famathaluhu kamathali al-kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath dhalika mathalu al-qawmi alladhina kadhabu biayatina faqsus al-qasas la'allahum yatafakkarun watlu alayhim naba' alladhi atainahu ayatina, wasomee habari za yule ambaye tulimpa aya zetu tukamfundisha kitabu. Ash-Sheikh al-Allama Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul allamnahu kitaballah fasara al-alim al-kabir wal-habr al-nihrir فانسلخ من آياتنا أي انسلخ من الانتصاف الحقيقي للعلم بآيات الله فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق وأحسن الأعمال ويرقى إلى أرفع الدرجات وأعلى المقامات فترك هذا كتاب الله وراء ظهره. Tulimpa kitabu cha Allah akawa ni mwanachuoni mkubwa, akajinasua na kujitoa katika aya za Allah. Qala al-Allama al-Sa'di rahimahullah intalaqa min al-iktisab al-haqiqi bil-ilm bi kitabillah, akajinasua kusifika kwa uhakika na kujua kitabu cha Allah, kitabu ambacho mtu akikijua anasifika kwa tabia nzuri. Akajinasua katika tabia hizo akarudi chini, fasara ila asfali safilin famathaluhu kamathali al-kalb, mfano wake ni kama mfano wa mbwa, in tahmil alayhi yalhath au tatruku yalhath, mbwa ukimfukuza anahema na kutoa ulimi, ukimwacha pale pale hivyo hivyo anahema na kutoa ulimi. Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema Allah subhanahu wa ta'ala amemfananisha kafiri huyu na kiungo kibaya, mnyama mbaya, shabahu ya hasi alhayawanati himma, amemfananisha na mnyama duni kabisa kwa himma, al-kalb. Halafu shabaha lahdahu ala dunya wa hifdhahu fi tahsiliha, amemfananisha na ile kuhema kwake kwa ajili ya ulimwengu na kufanya pupa lake kwa ajili ya kupata ulimwengu, wajadahu na ile kulalamika kwake ni fakdiha kwa kukosa ulimwengu, shabahahu bilahati kalb, amemfananisha na kule kuhema kwa mbwa, mbwa ukimfukuza anahema, ukimwacha pale pale anahema. Wa hakadha hadha alkafir, kafiri huyu ambaye amewacha kitabu Allah akaingia katika ukafiri. Kafiri huyu akipewa watu huwa dhala, akinasihiwa fa huwa dhala, akiwachiwa fa huwa dhala kama mbwa. Ibn Qutaybah yaqul kullu shay'in yalhathu innama yalhathu min i'ya au adash, kila kitu kinachohema kinahema kwa ajili ya kuchoka au kiu, illa al-kalb, isipokuwa mbwa, fa innahu yalhathu fi hali al-iklal wa fi hali ar-raha wa fi hali ar-ghay wa fi hali al-atash, mbwa katika hali zote anahema na kutoa ulimi. katika hali ya kuchoka, katika hali ya raha, katika hali ya kiu, katika hali ya kutokuwa na kiu, yeye ana hema. Wa hakadha halu hadha al-kafir, ni kama hivyo hali ya kafiri huyo. Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema wa hadha mithlu al-alim as-su' alladhi ya'malu bi khilafi 'ilmihi wal 'iyadu billah. Ibn al-Qayyim anasema huyu ni mfano wa mwana wa chuoni muovu ambaye anafanya kinyume cha elimu yake. Wa kam min 'alim ya'maluna bi khilafi 'ilmihi, kam wana wa chuoni wangapi wamepinda kinyume cha elimu yao. Walikuwa maulama wanapendwa, wanafanya dawa ya sunna, wakatoka katika dawa hii. Ibn al-Qayyim rahimahullah asema ni mfano wa mwanachuoni mwovu ambaye anafanya kinyume cha elimu yake. Ndio hao maulama walikuwa maulama wanaonyeshwa na kuashiriwa kwa vidole, wakapinda, wakatoka katika jada, wakatoka katika sunna, wakawa wanaishiriwa kwa vidole kwa bani mahidhi. Sasa hivi wengi mnawajua, pengine wengi siwajui nyinyi Abul Ilm, wametoka katika jaja. Bahati mbaya, kuna manhaji mbaya iliyotokea hapa Tanzania, hasa kuna manhaji mbaya. Sijui imetoka wapi manhaji hii, kwamba mwanachuoni akipinda anafuatwa hivyo hivyo. Ma hadha taasub, taasubu hii imetoka wapi? Mwanachuoni kapotea, bado wanaye hivyo hivyo, tunaye nini naye nini? Mmesoma wapi manhaji hiyo? Nani kafundisha manhaji ya taasub? Hata kama mwanachuoni muovu amepotea, amepinda, ni mtusi, anatukana maulama, bado mnaye? Mmepata wapi manhaji hiyo? Ndugu zangu Waislamu, tutahadharini na wachuoni hawa waovu. Wanawachuoni waovu wanapoteza watu, hum dhalun wa yudhillun. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala athabat, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika dini hii hanif, atupe thabati katika manhaji hii sahih, atupe thabati katika aqida salima, aqidati sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.